Ruta 66. Hola família, una setmana més arriba el nostre viatge musical per la Ruta 66. Com ja saps, això és un espai radiofònic de música rock i amb una certa predilecció pel so americà. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. I per encetar el programa, els White Lions. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Els White Lions van ser una de les bandes més populars de glam metal dels anys 80 de Nova York. El grup es va fundar l'any 83, tot i que no van debutar discogràficament fins 2 anys més tard, amb l'àlbum Fight to Survive. Després d'un parell de canvis, van tornar l'any 85, amb el disc més exitós de la seva carrera, Pride. El que farem avui és escoltar cançons d'aquest treball. Per començar, Wait. Sure you love and that you won't deny. L'àlbum Pride va ser doble disc de platí a USA i també platí al Canadà. I fins i tot va arribar a Europa. Concretament va entrar a formar part de les llistes d'èxit de Suècia i Gran Bretanya, amb balades com aquesta, When the Children Cry. El vocalista danès Mike Tramm i el guitarrista de Nova York Vito Bratta van ser els fundadors dels White Lion. Després van fitxar a James Lomenzo, ex-Megadeth, i el baterista Greg DiAngelo, ex-Anthrax. Durant 7 anys van ser els 4 membres de la banda. El 91 es van retirar. Només va tornar ara fa uns anys el vocalista Mike Tramm amb altres components, però sense gaire èxit. I la tercera del disc, Pride, del 85, que escoltarem avui, és aquesta, Sweet Little Lovin'. 66, versions. Els originals i les seves versions. I ara ens anem a Noruega amb John Lande, vocalista de heavy metal de moltes bandes, entre elles The Snacks, Beyond Twilights i els Masterplan. Ara com a solista ha tret un disc de versions on inclou 13 cançons que el van inspirar per iniciar-se com a cantant. Curiosament, l'àlbum s'obre amb I Know There's Something Going On, una cançó de Frida de l'any 82, una de les veus del famós grup suec ABBA. You Heavy Rock Radio, així ha titulat John Landy el seu àlbum de covers. A dins trobem versions dels Deep Purple, Iron Maiden, Foreigner, Black Sabbath i altres grups del rock com els Queen. D'ells s'han versionat Killer Queen, una composició de Freddie Mercury del 1974. She keeps moving a chandelier in a pretty cabinet. Left underneath cake, she says, just like Marie Antoinette. Built-in remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an irritation you can decline. Caviar and cigarettes, well, that's an etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. She spoke just like a baroness. Lemons from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined, perfume came naturally from Paris. For cause she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Ara fa un mes que la discogràfica italiana especialitzada en hard rock i metal, Frontiers Records, per cert, la més important a Europa, ha editat Heavy Rock Radio, un disc de versions que pertany al vocalista noruec John Landy. La tercera que escoltarem d'aquest treball és una peculiar versió que fa d'una cançó de country rock dels Eagles, Hotel California. Thank you. rain on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Hem obert l'espai d'avui amb l'àlbum més exitós dels White Lion de l'any 97. La gira per presentar-lo va durar 2 anys, des de USA a Europa i fins i tot al Japó. La MTV va enregistrar un concert i també un directe a Tòquio el van editar com a disc. Entre les cançons en directe trobem Lonely Nights. Yeah. Aquesta és la reedició de luxe del disc més exitós dels desapareguts White Lion. Les 10 cançons originals de l'any 87, remasteritzades, i 5 cançons enregistrades en directe als concerts de presentació del disc arreu del món. Tell Me també va ser una de les triades. Drums, please. Well, I can see some hands in the air. Can I help? Yeah. Avui hem recordat un disc d'ara fa 29 anys, Pride, dels White Lion. Glam metal en estat pur dels anys 80. Hem encetat el programa d'avui amb ells amb tres cançons de l'àlbum. I ara escoltem tres en directe, incloses a l'edició especial d'aquest treball. I ja per acomiadar la banda liderada per Mike Tram, escoltarem All You Need Is Rock and Roll. We'll be right back. Ruta 66. Música d'arrel americana. Tot seguit escoltarem una de les noves veus de la música country. Ara fa 5 anys que John Parry va començar professionalment fent de taloner per altres estrelles del gènere. A partir del 2012 va gravar 3 singles que van tenir força acceptació a les llistes d'èxit. Això sí, li va obrir el camí per editar un àlbum, el seu debut, el 2014. I ara treu el segon, on inclou tracks com aquest, Dirt on My Boots. Give me a half an hour for a shave and a shower, and I'll be outside your house. Might have a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Might have a little mud on my wheels, but they gonna shine with you up inside. Gonna hit the club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight. Hard as I worked all day, I'm gonna work hard at loving on you. Spin you all over that dance floor, right out of them high heel shoes. And when you're ready to quit, baby, we can slip right out of that barroom door. And when I take you home, don't worry, babe, I'm gonna kick them off on the porch. Might have a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Shine with you up inside. Gonna hit the club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight. California Sunrise és el segon disc editat de John Parry, que va debutar el 17 del mes passat a les llistes d'èxit amb tot un número 1. L'artista de Dixon, California, actualment es troba de gira arreu del seu país per presentar aquest nou àlbum. I no és com altres artistes nous de música country que es limiten només a interpretar. Ell també ha participat en gairebé totes les composicions. És el cas de la cançó Cowboy Hat. Bring it on home, start the second round. 'Cause when you get turned on, I can't turn you down. You stop to slip it off, grab my hat and start dancing around the bedroom. Moonlight through the window, country on the radio, silhouette beautiful. Come a little closer, Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí l'edició setmanal de la Ruta 66. Ens acomiadem amb una més d'aquest nou artista country revelació, John Pardy. Amb la cançó California Sunrise, que dona títol al disc, marxem. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Fins la propera setmana. Siau. You could hear the wind howling across the ocean, and the taste of the wine and the buzz still in my head, and the only wildfire was burning right beside me, and we had us a night I'll never forget. She was a 1960s Beach Boys song, and been living that dream all night long. Yeah. And that California sunrise, and that California sunrise, she took me to heaven and so much more, like nothing I've ever seen before. And that California sunrise, whoa, yeah. Pocket of my blue jeans, picked up the phone and let it ring. Said I'm counting down the miles back to you, babe. Yeah, I'm headed west on a big old jet plane, back to that California sunrise, that California